السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و سندنا و مولانا محمد الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في صدره، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستو اور بزرگو، خاص کر کے علماء کرام، اساتذہ علم و فضل، اور مدرسہ فیض سلیمانی کے مبجل اور موقر اساتذہ کرام، اور محتمیم صاحب اور وہاں کے طلب عزیز، سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ادا کریں کہ اللہ نے یہ مبارک وقت میں، مبارک گھڑی میں، اور مبارک لوگوں میں، اور جمعہ کے یہ مبارک موقع پہ اللہ نے ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور جو فریضہ ادا کرنے کے واسطے ہم جمع ہیں، یعنی جمعہ کی نماز، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے. اور اس پر جو وعدہ ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ جو لوگ جمعہ کے وقت میں جلد آ جائے، جیسے ماشاء اللہ آپ سب لوگ جلد آ جائیں، اذان سے پہلے آ کر بیٹھ گئے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اطمینان سے جمعہ پڑھے، سنت پڑھے، نوافل پڑھے، اس کے بعد اپنے گھر جائے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آنے والے اور گزرے ہوئے دونوں ہفتوں کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے. تو اللہ یہ دولت عظمیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. میرے پیاروں، ضروری بات یہ کرنا ہے، دو باتیں کرنا ہے، چونکہ آپ لوگ یہاں اور لمبے زمانے کے بعد ہم اس مسجد میں آئے ہیں، دو باتیں کرنا ہے، جس میں سب سے پہلی بنیادی بات مجھے اور آپ کو ان حالات میں جو کرنا ہے وہ یہ کہ کرنے دھرنے والی ذات، پورا مجمع ساتھ میں بولے گا بھائی، کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. یہ ہم لوگ جو حالات میں اس وقت پریشان ہیں، سب پریشان ہیں، یہ ہمارے یہاں جو چھوٹی موٹی لاری چلانے والا وہ بھی پریشان ہے کہ روزی میں برکت نہیں ہے، ہمارے یہاں کا جو مڈل کلاس ہے، کپڑے والے، برتن والے، وہ بھی پریشان ہیں کہ روزی میں برکت نہیں، اور جو بڑے بڑے کانٹریکٹر ہیں، بلڈر ہیں، اللہ سب کے جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے. لیکن اس وقت حالات کے پیش نظر نہ کسی کی زمین بیچی جاتی ہے، نہ زمین خریدی جاتی ہے، نہ گھر بیچا جاتا ہے، نہ گھر خریدا جاتا. تو حالات پہ حالات، حالات پہ حالات، اور ہم لوگ اتنے ہوشیار ہیں کہ بہانہ ہمارے پاس ہے. ہمارے پاس سب سے بڑا بہانہ کیا ہے؟ حکومت کا معاملہ ہے، ہائی کورٹ کا معاملہ ہے، سپریم کورٹ کا معاملہ، الیکشن کا معاملہ. میرے دوستو، ہوگا، وہ معاملہ ہوگا، لیکن سب سے بڑی جو کمی ہے کہ جس سے ہم کو یہ معاملہ کروانا ہے اس ذات کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. جہاں ہم کو جانا ہے وہاں نہیں جاتے، اور جہاں نہیں جانا ہے وہاں ہم لوگ جاتے، اور کبھی کبھی ماتھے بھی ٹیک دیتے. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. میرے پیارو، ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. سب سے بڑا مرتبہ اللہ جل جلالہ کے بعد کس کا ہے؟ ہمارے آقا، بولو بولو ساتھ میں بولو، ہمارے آقا تاجدار مدینہ، محمد مجتبی، احمد مصطفی، سرکار دو عالم، سرور کونین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا یہ بتاؤ، ہمارے نبی جو چاہتے وہ ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا؟ ارے بولو، ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا؟ یعنی ایسا ایسا ہوا جو ہماری عقل میں نہیں آ سکتا، اور ایسا کتنی مرتبہ ہوا جس کو معجزہ کہتے ہیں. جس کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ، کہ ناممکن چیز ممکن ہو جائے اور ہماری عقل میں نہ آئے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کتنی مرتبہ ہوا؟ بعض علماء شمار کرتے گئے 300 سے لے کر 500 مرتبہ ایسا ہوا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ناممکن ممکن ہو گیا. اور کرانے والا کون تھا؟ اللہ. لیکن میرے پیارو, آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, ہمارے نبی سے بڑھ کر کسی کا مقام نہیں. ایک رات اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے, سب بولنا, ایک رات اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے. رات کافی دیر ہو گئی تھی, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بھوک لگی تھی. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے, گھر میں ہماری ماں بولو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ, آپ کی بیوی ہے اور ہماری ماں ہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے, گھر میں آئے, بہت بھوک لگی ہوئی تھی, گھر میں آئے. آ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد پوچھا, فی البیتی شیئن, گھر میں کچھ ہے؟ بولو گھر میں کچھ ہے. حضرت عائشہ کی آنکھوں میں آنسو تھے, کہا اللہ کے رسول مجھے بہت بھوک لگی ہے اور گھر میں کچھ ہے نہیں. اچھا اب میرے دوستوں بتاؤ, ہمارے نبی چاہتے تو آسمان سے دسترخوان منگوا سکتے تھے کہ نہیں منگوا سکتے؟ چاہتے ہیں, کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا, یطعمونی ربی ویسقینی, کہ میں کئی دن تک بھوکا رہتا ہوں, آپ تعجب مت کرنا, میرا اللہ مجھے کھلا بھی دیتا ہے, میرا اللہ مجھے پلا بھی دیتا ہے. لیکن یہاں امت کو سبق سکھانا تھا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے تھے, حضرت عائشہ ہماری ماں بھی بھوکی تھی, ہمارے نبی نے آ کر سلام کیا اور سلام کر کے پوچھا, افل بیتی شیون, گھر میں کچھ ہے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا, گھر میں کچھ ہے نہیں. تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا, انتظری عائشہ, عائشہ انتظار کرو, اللہ کو انتظام کرے گا. بولو سبحان اللہ, اللہ کو انتظام. رات کے سناٹے میں, میں اپنے اعتبار سے کبھی کہوں کہ رات کے 1 بجے ہو 2 بجے ہو, اور ہمارا یہاں سورج تو جھانکتا رہتا ہے, لیکن اگر آپ اس زمانے کے مدینے کو سوچو اور رات کا 1 بجے 2 بجے ساری مارکیٹیں بند ہیں, سارے لوگ سو گئے ہیں, نہ کوئی دکان کھلی ہے نہ کوئی مکان کھلا ہے, اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں انتظری عائشہ, عائشہ انتظار کرو, اللہ کوئی نہ کوئی انتظام کرے گا. حضرت عائشہ کہنے لگی, اللہ کے رسول اب کیا انتظام ہوگا کہ سارا مدینہ تو سوئے ہیں, ساری دکانیں بند ہیں, ساری مارکیٹیں بند ہیں. اللہ کے رسول نے کوئی جواب نہیں دیا, گھر سے باہر آ گئے. ساتھ میں بولو گھر سے باہر آ گئے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما کہ میرے گھر میں جو کھڑکی کا جو حصہ تھا, اس حصے سے میں نے دیکھا تو اللہ کے رسول, تو کیونکہ یہ اللہ کے رسول گھر سے باہر نکلے اور یہ مسجد نبوی, ارے بولو یہ مسجد نبوی, مدینہ منورہ کی مسجد, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اکبر. کتنے بجے رات کے اندازن؟ 1 بجے 2 بجے رات کے سناٹے میں کیا کر رہے ہیں, کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ 2 رکعت صلاۃ الحاجت. بولو 2 رکعت صلاۃ الحاجت, نفل ہے کیونکہ بھوک لگی ہے. کس سے مانگ رہے ہیں؟ حضرت عائشہ فرماتی میں نے دیکھا میرے نبی نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد اتنی دیر تک اللہ کے سامنے روئے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی جب وہ واپس آنے لگے تو پھر میں اپنے گھر میں بیٹھ گئی, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلام کیے, گھر میں آئے اور پھر پوچھا, افل بیتی شیئن, گھر میں کچھ ہے؟ عائشہ نے فرمایا کچھ بھی نہیں ہے, جو آپ آئے تھے اور آپ گئے, ویسے گھر میں ابھی بھی کچھ ہے نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وہی بات, انتظری یا عائشہ, عائشہ انتظار کرو, اللہ کوئی نہ کوئی انتظام کرے گا. حضرت عائشہ فرماتی میرے پیدا کرنے والے کی قسم, میرے نبی روتے روتے جب گھر سے باہر نکلے, عائشہ فرماتی میں روتے روتے کھڑکی کی طرف گئی تو میں نے کھڑکی کے اس حصے سے دیکھا میرے نبی پھر 2 رکعت کی نیت باندھ لی ہے. بولو سبحان اللہ. حضرت عائشہ فرماتی پھر روئے, پھر وہی آنا, پھر وہی آنا اور گھر میں آ کر پوچھنا, افل بیتی شیون, گھر میں کچھ ہے؟ حضرت عائشہ کہتی میں نے پہلی مرتبہ آپ کو منع کیا, دوسری مرتبہ منع کیا, اب تیسری مرتبہ بھی میں کہتی ہوں کہ گھر میں کچھ نہیں ہے. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے, اسی طرح گھر سے باہر گئے. عائشہ فرماتی میں نے دیکھا پھر, اللہ کتنی رکعتیں ہو گئی؟ 6. بولو کتنی رکعتیں ہو گئی؟ 6 رکعت. اللہ پہلے 2 رکعت, پھر روئے, پھر 2 رکعت, پھر روئے, پھر 2 رکعت, ابھی بھی رو رہے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی میں نے برابر دیکھا کہ میرے نبی کی پہلی 2 رکعتیں, پھر 2 رکعتیں, پھر 2 رکعت اور میرے نبی رو رہے. حضرت عائشہ فرماتی میں کھڑکی میں سے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی تھی کہ پہلے 2 رکعت پڑھ کے روئے ہیں, پھر 2 رکعت پڑھ کے روئے ہیں, پھر 2 رکعت پڑھ کے روئے ہیں. کہتے ابھی میں رونا دیکھ رہی کہ مجھے ایسا لگا کہ دوسری طرف کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے. تو حضرت عائشہ فرماتی میں دوسری طرف گئی, جیسے دروازہ کھولا, عائشہ کہتی اللہ کی قسم سارا پکا ہوا کھانا تیار ہے. بولو سبحان اللہ. تو حضرت عائشہ فرماتی رات کا سناٹا, دروازہ کھولے اور سامنے اگر کھانا پکا ہوا تیار ہو. تو حضرت عائشہ فرماتی کون ہے, جو بھی ہو سامنے بتائے. تو دور سے آواز آتی, میں عثمان بات کر رہا ہوں. कौन? हजरत उस्मान। बोलो कौन? हजरत उस्मान। तो हजरत आयशा तो पर्दे में, वो भी पर्दे में। हजरत आयशा ने कहा ये क्या है? मालूम नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही थी और मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे नबी को खाना मिला होगा कि नहीं मिला होगा, मेरे नबी भूखे तो नहीं होंगे, इसलिए देखो मैं घर के सामने जो खाना रखा है ना ये पका हुआ खाना है और घर के थोड़ा आगे कच्चा अनाज भी रखा हुआ है ताकि एक आध हफ्ते तक मेरे नबी को कोई तकलीफ ना हो, एक आध हफ्ते तक मेरे नबी को कोई तकलीफ ना हो। और अगर उस्मान कहते मेरे नबी सो रहे हो तो उठाना नहीं, मेरा सलाम कह देना, मैं तकलीफ देने नहीं आया, ये खाना लेकर आया हूँ, आप कबूल फरमा ले तो आप लोगों का एहसान होगा। ये कहकर हजरत उस्मान चले गए हजरत उस्मान का वो दरवाजे से जाना। और यहाँ हजरत आयशा दौड़ती दौड़ती आई तो कौन आ रहे हैं? हमारे नबी आ रहे हैं। आकर पूछ रहे अफिल बैती शयून, घर में कुछ है? बोलो घर में कुछ है। बस मेरे प्यारो, हजरत आयशा ने कहा है ना आ गया घर में खाना आ गया। हमारे नबी ने पूछा कहाँ से आया? मिन ऐन, कहाँ से? कहाँ हजरत उस्मान आए थे और दो तरह का खाना लेकर आए, घर के करीब में बिल्कुल पका हुआ खाना जो अभी अभी मैं अंदर लेकर आई, अल्लाह के रसूल शोरबा भी है, रोटी भी है, गोश्त भी है, सालन भी है, और कहा कुछ अनाज भी लेकर आए, कच्चा अनाज लेकर आए ताकि हफ्ते भर तक नबी को तकलीफ ना हो। तो हमारे नबी ने कहा उस्मान कहाँ है? कहाँ वो चले गए। कहा मेरे नबी को तकलीफ मत देना, सलाम कह देना, वो भी याद रहे तो कह देना, बाकी मुझे तकलीफ हुई तो मैं ये लेकर आ गया। तो ये कहकर वो हजरत उस्मान चले गए। हजरत आयशा ने दस्तरखान बिछा दिया, भूख तो लगी थी कि नहीं लगी थी, हजरत आयशा ने दस्तरखान बिछा दिया। हजरत आयशा दस्तरखान पर बैठी और इंतजार कर रही थी, आ जाओ मेरे नबी हाथ धोले, हाथ धोले, आप भी आ जाए दस्तरखान पर आ जाए, अल्लाह की तरफ से ये खाना आया है, आ जाए। हमारे नबी ने फरमाया इंतजरी आयशा, आयशा इंतजार करो, मैं जरा भी आ रहा हूँ। पर हजरत आयशा ने कहा अभी क्या इंतजार? कहते हुए इसी तरह रोते रोते हमारे नबी गए। आयशा फरमाती फिर वो खिड़की में से मैंने देखा तो मेरे नबी अल्लाह क्या कर रहे हैं, दो रकात नमाज पढ़ी, कुछ रोए अल्लाह के सामने, फिर आए। चलो आयशा अब खाना शुरू करें, मैं खाने का दस्तरखान तो लगा हुआ है, चलो खाना शुरू करें। और हमारे नबी ने फरमाया बड़ी शदीद भूख लगी, आयशा तुमको भी भूख लगी, अल्लाह जल्ला जलालुहु ने इंतजाम फरमा दिया, चलो खाना खा ले। हजरत आयशा ने हाथ रोक दिया, कहा मैं खाना नहीं खाऊंगी, मुझे ये बताओ आपने सब मिलाकर 8 रकातें पढ़ी, कितनी रकातें हो गई सब मिलाकर? 8। तो 6 रकात तो समझ में आई, 6 रकात तो समझ में आई, आप बार बार जाते थे अल्लाह से मांगते होंगे अल्लाह खाने का इंतजाम कर दे, अल्लाह पानी का इंतजाम कर दे, लेकिन जब खाना आ गया पानी आ गया फिर आप वापस 2 रकात पढ़ने क्यों गए? हमारे नबी ने फरमाया जिस अल्लाह ने भेजा क्या अल्लाह का शुक्र अदा न करो, जिस अल्लाह ने भेजा क्या उस अल्लाह का शुक्र अदा न करो कि 6 रकातों पर अल्लाह ने इतना बड़ा दस्तरखान बिछा दिया तो क्या 2 रकात पढ़ के उस मालिक का उस अल्लाह जल्ला जलालों का शुक्र अदा न करो। मेरे प्यारो यहाँ मैं बात को खत्म करते हुए एक बात कहना चाहता हूँ कि वहां नहीं मिलता था तो भी नमाज और मिल जाता था तो भी नमाज, यहाँ हमारा हाल पेट भर भर के मिलता है और नमक हराम फजर की नमाज नहीं पढ़ते। अच्छा हमारे नबी ने जो नमाज पढ़ी कितनी रकातें पढ़ी? 8। फर्ज थी, फजर थी, जोहर, असर का वक्त, मगरिब ईशा का वक्त नहीं, नफल नमाज। कौन सी नमाज? नफल नमाज। यानी मतलब है कि उनके यहाँ नहीं होता था तो हल होता था मसला नमाज से, और आ जाता था तो शुक्र भी होता था नमाज से। और अल्लाह ने तो खुद फरमाया, अल्लाह ने खुद फरमाया कि जिसको मैं पसंद कर लेता हूँ ना उसके लिए नमाज को बहुत आसान कर देता हूँ, और जिसको मैं नहीं पसंद करता ना अल्लाह कहता उसके लिए नमाज बहुत भारी हो जाती है। ये पहले पारे में लिखा है, कौन से पारे में लिखा है? पहले पारे में लिखा। और अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह ने, अरे मैं कुरान पाक की आयत सुनो, अल्लाह कहता जिसको मैं पसंद कर लेता जो मेरे से डरता उसके लिए नमाज को आसान कर दिया और जो मेरे से नहीं डरता उसके लिए नमाज को भारी कर दिया। बल्कि अल्लाह यहाँ तक फरमाते हैं जो नमाज पढ़ते हैं वो मेरी मुलाकात का शौक रखते हैं, मैं भी उनकी मुलाकात का शौक रखता हूँ, वो मुझसे मोहब्बत करते हैं मैं उनसे। कुरान करीम ने फरमाया वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह वइन्ना लकदीरा इल्ला अलल खाशिईन अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाकू रब्बिहिम वअन्नहुम इलैहि राजिऊन। نماز. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نمازیں پڑھو یہ دوسروں پر بھاری ہے مگر میرے سچے بندوں پر بھاری, بلکہ میرے دوست جو اللہ سے دور بھاگتے نا ان پر نماز بھاری ہوتی ہے, اور جو اللہ والے ہوتے نا نہیں پڑھتے تو پورا بدن بھاری بھاری ہو جاتا ہے. لیکن خیر وہ سب باتیں چھوڑو, اس بات پر آ جاؤ. ہمارے نبی نے کتنی رکعتیں پڑھی, کون سی تھی؟ نفل. بولو کون سی تھی؟ نفل. اور ہم لوگ آج فجر جو پڑھے الحمدللہ, اللہ اکبر کبیرہ, بہت بڑا کام کر دیا. لیکن یہ پورا مجمع جو بیٹھا ہے نا اس میں 50% وہ بیٹھا ہوگا جنہوں نے آج فجر کی نماز نہیں پڑھی ہوگی. میرے کو یہ بتاؤ قیامت میں کیا جواب دیکھیں؟ ہمارے نبی کہیں گے میں تو نبی, میں تو پیغمبر, میں رسول, میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد میرا مقام, لیکن جب کھانے کی ضرورت پڑی تو میں نے 6-6 رکعتیں پڑھی, اور جب کھانا ملا تو میں نے 2 رکعت نماز پڑھی. اور ہمیں اللہ نے کیا نہیں دیا میرے دوستو, وہ الگ بات ہے کہ میرا پیٹ ہی نہیں بھرتا, آپ کا پیٹ نہیں بھرتا, باقی اللہ نے کھانے میں کوئی کمی دی ہم کو؟ یہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے, کوئی ایسا نہیں ہوگا جو رات کو بھوکا سویا ہوگا, کوئی ایسا نہیں ہوگا جو رات کو پیاسا تڑپا ہوگا, کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کے بدن پہ کپڑے نہیں ہوں گے. ارے کپڑے تو کپڑے میرے دوستو, موبائل اور معلوم نہیں کتنا کھانا, کتنا پینا, کتنا چائے پر جانا, کتنا توے پر جانا, کتنا ہمیں نلی نہاری کھانا, اے پورا بازار گرم رہتا. راندے کا بازار گرم تو سورت کا بازار گرم. اللہ نے خوب دیا, اور اللہ نے کسی کو اندھا بھی نہیں بنایا, لولا بھی نہیں بنایا, لنگڑا بھی نہیں بنایا, سب کچھ اللہ نے دیا. فجر کی نماز ہمارا باپ پڑھے گا, کون پڑھے گا فجر کی نماز؟ اس شرم سے ڈوب مرنا چاہیے, چلو پر پانی ہو تو ڈوب جاؤ, شرم کے مارے ڈوب جاؤ میرے دوستو جو نماز نہیں پڑھتے. ہم لوگ اکثر بھی آج کل الیکشن کے حالات چلتے نا تو ایک بات بہت چلتی, کوئی دھوکہ تو نہیں دے دے گا, کوئی دھوکہ تو نہیں دے دے گا, کوئی مشین تو نہیں بدل دے گا, کوئی خیانت تو نہیں کرے گا. میں نے کہا وہ دھوکہ کرنے والے کو ڈھونڈتا ہے جو باہر کی دنیا میں ہے. یہ جمعہ کی نماز میں بیٹھا ہے دھوکے باز, کیونکہ میرے نزدیک سب سے بڑا دھوکے باز وہ ہے جو نماز چھوڑ دیتا ہے. کیونکہ نماز پڑھنا یہ ہمارا اپنا قانون تو ہے ہی نہیں, گورنمنٹ کا قانون ہے نماز پڑھنا, ہمارے باپ دادا کا قانون ہے, ہمارے سماج اور سوسائٹی اور خاندان کا قانون ہے نماز پڑھنا, ڈائریکٹ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون ہے, اور اتنا مضبوط قانون ہے کہ الحمدللہ رب العالمین سے قرآن شروع ہوتا, من الجنت والناس پر ختم ہوتا, 500 مرتبہ صراحتن دلالتن اشارتن کنایتن اللہ 500 مرتبہ کہتا نماز پڑھو, نماز پڑھو, نماز پڑھو. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی کون سی عمر؟ 40 سال. وفات مبارک ہوئی 63 سال, مطلب ہے کہ 63 سال یعنی مطلب 23 سال ہمارے نبی نے 7000 مرتبہ نماز پڑھنے کا حکم دیا. اللہ 500 مرتبہ, ہمارے نبی 7000 مرتبہ, 7500 مرتبہ ایک قانون لکھا جائے کہ نماز پڑھو, نماز پڑھو, اور وہ بھی اللہ اور رسول کا بنایا ہوا قانون. اور اگر کوئی چھوڑے تو میرے خیال سے باہر کوئی دھوکے باز کو مت ڈھونڈو, یہ نمک حرام دھوکے باز یہی بیٹھا ہے. اور ایک بات یاد رکھو, جو اللہ رسول کو دھوکہ دیتا ہوگا وہ میرے کو اور آپ کو کبھی بھی دھوکہ دے دے گا. اس لیے میرے پیاروں, آپ سے ہاتھ جوڑ کر ایک فقیر کی طرح, ایک بھکاری کی طرح آپ سے بھیک مانگتا ہوں میرے پیاروں, کہ آج سے ارادہ کرو, آج کی جمعہ سے ارادہ کرو کہ ہماری نماز قضا میرے پیاروں قیامت میں کس کی سفارش کام آئے گی؟ ایک بات بتاؤ, قیامت میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا. بولو ساتھ میں, بولو قیامت کا میدان کھلے گا نا. سب سے پہلے ہمارے نبی نے فرمایا, قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة بعد الإيمان صلاته إن صلحت صلح سائر عملي وإن فسدت فسد سائر عملي. ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں سب سے پہلے کلمے کا سوال. کس کا سوال؟ کلمہ طیبہ لا الہ. اس کے بعد عبادات میں سب سے پہلے نماز کا سوال. اور اللہ کتنے پیارے, نماز برابر ہوگی کوئی سوال آگے نہیں, جا جنت میں چلا جا. اور نماز میں خرابی آ گئی تو اللہ کہتا پھر سوال پوچھتا جاؤں گا, پوچھتا جاؤں گا. اور ہماری ماں حضرت عائشہ فرماتی کہ اگر اللہ سوال پہ سوال, سوال پہ سوال, سوال پہ سوال, تو سمجھ لینا جہنم کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا. تو میرے دوستو قیامت میں سب سے پہلے کس کا سوال ہوگا؟ اور سچ بتاؤ میرے دوستوں کا قیامت میں کہیں ہماری ہمارا پھنس گئے ہم اللہ نہ کرے تو چھڑانے والے کون ہوں گے؟ ہمارے آقا. بولے کون ہوں گے؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول. اور سچ بتاؤ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر. ہاں بے شک اتنا یقین ہے ہمیں ہمارے نبی نے ہم سے محبت کی, ہمارے نبی نے ہاں نبوت سے پہلے بھی انسانیت سے محبت کی, نبوت کے بعد ہمارے نبی کی محبت کا کیا پوچھنا. اور ہم تو کہتے قیامت میں بھی یہ نبی محبت کریں گے تو ہم سے محبت کریں گے. بولو بے شک کریں گے. لیکن میرے دوستو ہمارے نبی سے بڑھ کر رحم والا کون ہوگا جو جانوروں سے بھی محبت کرے؟ آپ نے شاید سنا نہیں ہوگا جو محبت جانور ہمارے نبی سے کرتے تھے نا وہ محبت کرنا بھی ہم کو نہیں آیا. میرے پیارو کیا لکھا مانو, ایک پرندہ تھا, پرندہ بولو حدیث پاک میں لکھا ایک پرندہ تھا. جب اللہ کے رسول اپنے کمرے میں آ کے بیٹھ جاتے تھے تو پرندہ ایک جگہ بیٹھا رہتا تھا اور سارے صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم وہ دیکھتا تھا تو صرف نبی کے چہرے کو دیکھا کرتا تھا. اس کے بعد جب ہمارے نبی چلے جاتے تو پرندہ واپس ادھر چہرہ کر کے بیٹھ جاتا اور ایسا پھڑ پھڑاتا رہتا, ایسا بے چین ہوتا. صحابہ کہتے کئی مرتبہ ہم نے دیکھا نبی آ جاتے تھے پھر وہ پرندہ دیکھتا تھا, گویا اس نے طے کر لیا تھا دیکھوں گا تو پیارے نبی کے چہرے انور کو دیکھتا رہوں گا. ارے میرے دوست اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی. ایک مرتبہ ایک صحابی آئے, پورا مجمع بیٹھا ہے, ایک صحابی آئے روتے روتے آئے, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر پوچھا اللہ کے رسول متسا قیامت کب آئے گی؟ قیامت آپ سوچو اچانک پورا مجمع بیٹھا ہو وہ کوئی آ کر اتنا بھاری سوال پوچھ لے رہے قیامت کب آئے گی. تو ہمارے نبی ناراض نہیں ہوئے اس لیے کہ وہ رو رہے تھے اور پوچھ رہے تھے قیامت کب آئے گی. ہمارے نبی نے بولا ما اعدت لہا, قیامت جب بھی آئے گی تو نے تیاری کیا تھی. میں جیسا کوئی اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا اچانک استاد کو جا کے پوچھے اپنے ٹیچر کو جا کے پوچھے ایگزام کب آئے گا ایگزام, تو ٹیچر کہے گا ایگزام کی بات مت کر, پہلے یہ پوچھ کہ تو نے پڑھائی کتنی کی ہے, تیاری کی ہے کہ نہیں کی ہے. تو اسی طرح وہ صحابی آئے اور آ کر سیدھا پوچھا ایک بہت بڑا دھماکہ قیامت کب آئے گی. ہمارے نبی نے فرمایا قیامت جب آوے تب آوے, تم نے تیاری کیا کی ہے؟ تو صحابی رونے لگے کہنے لگے تیاری تو کوئی نہیں کی ہے لیکن ایک تیاری میں بہت پکا ہوں. کہا وہ کون سی تیاری؟ کہا احب اللہ ورسولہ, احب اللہ ورسولہ. ایک تیاری بہت پکی ہے کہ پوری زندگی گزر گئی محبت کی تو اللہ سے اور آپ سے محبت کی ہے. سچی محبت اللہ سے کرتا ہوں, سچی محبت آپ سے کرتا ہوں. ہمارے نبی نے کیا فرمایا المرء مع من احبب یوم القیامہ, المرء مع من احب یوم القیامہ. اگر تو محبت میں سچا ہے تو اللہ کی قسم تو قیامت میں اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا جس کے ساتھ تو نے محبت کی ہوگی. ہو گیا فیصلہ, ہو گیا تو اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا جس کے ساتھ تو نے محبت. پھر وہ صحابی پوچھتے ہیں لیکن اللہ کے رسول میں محبت تو آپ سے کرتا ہوں, کرنا کیا مجھے؟ اتنی بات تو پکی ہو گئی میں آپ سے محبت کرتا, کرنا کیا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ وقت کی نماز کر لے تو محبت میں میدان میں سب سے آگے بڑھنے والا ہوگا. بولو سبحان اللہ. اسی کو اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جس نے اللہ کی فرما برداری کی, جس نے نبیوں کی فرما برداری کی, اور میں کہتا جس نے پانچ نمازیں پڑھ کے ہمارے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا. دنیا میں ہمیں نبی ملے نہ ملے لیکن قیامت میں ہم سب نبی کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ, بولو انشاءاللہ. جس کے ساتھ محبت کرو گے. ہاں ابھی پتنگ سے محبت ہوئی, ٹیرس پہ گئے, ڈی جے بجائے, تو قیامت میں ان کے ساتھ ہوں گے. جس کے ساتھ محبت کرو گے قیامت میں انہیں گیت کا ہے. یہ سٹیٹمنٹ ہمارے نبی کا میرا ہوتا نا تو ہم سٹیٹمنٹ بدل دیتے, کسی اور گورنمنٹ کا ہوتا نا تو ہم کہتے حالات آئے تو سٹیٹمنٹ بدل گیا. ہمارے نبی کا سٹیٹمنٹ قیامت تک نہیں بدلے گا. المرء مع من احب یوم القیامہ, دنیا میں جس کے ساتھ محبت کرو گے قیامت میں اسی کے ساتھ رہو گے. تو سوچو ہم کو محبت کس سے ہے؟ داڑھی واڑی کٹوا کے بیٹھے کس سے محبت ہے ہم کو؟ ہاں ٹی شرٹ جینس پہن کے بیٹھے کس کے ساتھ محبت ہے ہم کو؟ فجر کی نماز چھوڑ کے بیٹھے کس کے ساتھ محبت ہے؟ بیڑی سگریٹ تمباکو گٹکا کھاتے کس کے ساتھ محبت ہے ہم کو؟ ہاں میرے دوست ہر تہوار پر ننگے کی طرح ناچتے ہیں تو کس کے ساتھ محبت ہے ہم کو؟ اور ہمارے نبی کی محبت, میں نے کہا نا ہم سے محبت کرتے تھے نا ہمارے نبی. آپ کو ایک واقعہ سنا کر بات ختم کرو, وقت ختم ہو رہا ہے. کہ ایک مرتبہ حضرت جابر, بولو کون, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں, بولو کہاں پہ ہمیں سفر میں, وہ جنگل بیابان کا سفر, اور صرف اللہ کے رسول ہے اور ساتھ میں کون ہے, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چلو جا رہے جا رہے جا رہے, ہاں اچانک ہمارے نبی کے کان میں کچھ آواز آئی. تو ہمارے نبی نے پوچھا جابر کچھ آواز آ رہی ہے نا, حضرت جابر نے کہا کوئی رونے کی آواز آ رہی ہے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ سفر کر رہے تھے, اپنے اونٹ سے اترے اور وہ جو جنگل کی جھاڑیاں ہوتی نا ان جھاڑیوں کے اندر ہمارے نبی گئے تو دیکھا کہ ایک ہرنی رو رہی ہے. بولو کون رو رہی ہے, ہرنی, ہرنی, اور جس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے, مطلب کسی شکاری نے شکار کیا ہے اور ہاتھ پاؤں باندھ دیے ہیں اور وہ ہرنی رو رہی ہے. اور خدا کی قسم, اللہ کی قسم, ہمارے نبی انسانوں کی زبان بھی جانتے تھے, جانوروں کی زبان بھی جانتے تھے. وہ ہرنی کیا کہتی معلوم, حضرت جابر کہتے ہیں میرے کو تو کچھ پتہ نہیں چلا لیکن ہرنی تھوڑی آگے بڑھی اور میرے نبی کو کچھ کہنے لگی اور ہرنی کی آنکھوں سے ایسے موٹے موٹے آنسو چھلکتے تھے. حضرت جابر کہتے ادھر ہرنی روتی تھی, تھوڑی دیر میں میرے نبی نے بھی رونا شروع کر دیا. اور ہرنی کیا کہتی, کہتی کیا ہے کہ اللہ کے رسول میرے بچے وہاں پہ, میں میرے بچے وہاں پہ اور ابھی دودھ کا ٹائم ہو گیا ہے, وہ میرے بچے وہاں تڑپتے ہوں گے. اللہ کے رسول آپ میری رسی کھولے نا, رسی کھولے, میں بچوں کو دودھ پلاؤں گی پھر واپس آ جاؤں گی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا جابر اس کے بچے وہاں تڑپ رہے ہیں, رسی کھول دو. اللہ کے رسول نے فرمایا جابر رسی, حضرت جابر نے کہا اللہ کے رسول بہت شکاری نے محنت سے پکڑا اس کو, آپ تو کہتے رسی کھولو میں کھولوں گا لیکن یہ واپس, ایک بار رسی کھولو گے چھلانگ لگاتے ہوئے بھاگ جائے گی, یہ واپس آنے والی. ہمارے نبی نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرتی وہ دھوکہ نہیں دیا کرتی ہے, جو مجھ سے محبت کرتی وہ دھوکہ, یہ مجھ سے محبت کرتی ہے, میرے سامنے شکایت کرتی رسی کھولو یہ واپس آ جائے گی. حضرت جابر نے جیسے رسی کھولا وہ جو ہرنی دوڑی ہے, جو چھلانگ لگا کے دوڑی, حضرت جابر نے کہا بھاگ گئی بھاگ گئی بھاگ گئی. اللہ کے رسول نے فرمایا بھاگے گی نہیں, اور سیدھے اپنے بچوں کے پاس گئی, وہاں جا کے بچوں کو دودھ پلایا اور ہرنی واپس آئی. حضرت جابر کہتے ہیں میرے لیے بڑا عجب معاملہ تھا کہ جانور نبی کی مانے اور نہیں نہیں بولو نا, حالانکہ ہمارے نبی نے کتنی مرتبہ اس کو کہا واپس آنے, ایک مرتبہ کہ جانا اور ارے بولو بولو بولو کتنی مرتبہ کہا, ایک جانا اور نماز کے لیے کتنی مرتبہ ہمارے نبی نے ہم کو کہا, 7000 مرتبہ کہ جانا جمعہ سے جانا عصر میں, یہ کہہ رہا نا اب آئندہ جمعہ کو آؤں گا. آگے بولو بولو وہ ہرنی, بولو وہ ہرنی آگے. ہمارے نبی نے فرمایا جابر باندھ لو جیسے پہلے بندی ہوئی تھی, حضرت جابر نے باندھ دیا. پھر جھاڑی کے باہر آ گئے, بولو جھاڑی تھی نا جھاڑی, جھاڑی کے باہر آ گئے. حضرت جابر نے کہا چلے اللہ کے رسول سفر شروع کرے. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے, کیسے جابر سفر شروع کریں گے, پھر وہ بچوں کو بھوک لگے گی, کون کھولے گا اس بچوں کو, تو پھر بھوک لگے گی بھائی, ایک آدھ گھنٹے کے بعد پھر بھوک لگے گی. تو حضرت جابر نے کہا پھر ہم کب تک کھڑے رہیں گے. اللہ کے رسول نے کہا اس وقت تک کھڑے رہیں گے جب تک اس کا مالک نہیں آتا, فیصلہ نہیں ہوتا. کیونکہ میں اگر انسانوں سے محبت کرتا میں تو میری امت کے جانوروں سے بھی محبت کرتا ہوں. میرے پیاروں تھوڑی دیر میں مالک آئے اور الحمدللہ وہ صحابی, ارے بولو وہ آئے اور اللہ کے رسول کو دیکھا, کہا اللہ کے رسول آپ جنگل میں, کہا وہ ہرنی بندی ہوئی, کہا اللہ کے رسول آپ کو چاہیے میں دے دوں آپ کو دے دوں. ہمارے نبی نے کہا مجھے نہیں چاہیے, اس کے بچے وہاں تڑپ رہے ہیں بھوکے رہتے ہیں. میرے پیاروں وہ صحابی نے کہا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. ہمارے نبی نے کہا اس کی قیمت مجھ سے لے لو یا اس کو آزاد کر دو. کہا اللہ کے رسول آپ سے کیا قیمت لوں گا, گئے اور جا کے رسی کو کھول دیا. بتاؤ ہرنی کی رسی کھولا, ہرنی کو کیا کرنا چاہیے, بھاگنا چاہیے بھائی اب تو ہمیشہ کے لیے آزاد ہو گئی, ارے بھاگے اپنے بچوں کو لے کر کہیں چلی جائے. لیکن وہ ہرنی کہیں نہیں گئی, وہ آگے بڑھی آگے بڑھی. ہمارے نبی کھڑے تھے, اپنا سر نبی کے پاؤں پر رکھ دیا, اپنا سر نبی کے پاؤں پر رکھ دیا اور جیسے جنگل میں ایک آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. میرے پیارو وہ ہرنی نے بھی نبی کا شکر ادا کیا اور اس کے بعد وہ چلی گئی. ہم لوگوں نے میرے دوستو کیا جانور سے بھی گئے گزرے ہم لوگ, اس لیے میں بات ختم کروں. اس سے پہلے پورا مجمع آج ایک بات کا, دیکھو آج تو یہ کون سی مسجد, سلطانیہ جمسانہ مسجد کہتے ہیں نا, یہ مسجد بہت مبارک ہے, اور آج جتنی دعا قبول ہوگی نا वैसे दुआ तो अल्लाह खैर जब चाहे कबूल करता, लेकिन आज जो अल्लाह कबूल करेगा ना, क्योंकि आज ये पूरे में, ये ग्राउंड में, ये फर्स्ट में, ये सेकंड फ्लोर में, अगर आप गौर करें तो तकरीबन तलबा और उलमा 250 के करीब यहाँ पर मौजूद है। 250 तलबा, इनमें ऐसे भी तलबा है जिनके अब्बा नहीं है, जिनकी माँ नहीं है, जो यतीम है। ये वो बच्चे हमारे दरमियान इस वक्त बैठे हुए हैं जो वतन से बेवतन है, अपने माँ बाप को छोड़ के आए हैं। आज ये लोग इतने खुश हैं क्योंकि आप सबको मालूम है, क्योंकि हमने भी वो जिंदगी गुजारी है, मदरसे की चार दीवारी जो होती है उसमें जो जिंदगी गुजारता है उसे अपनी मर्जी का खाना। भाई जवानों, आप लोगों को तो चलते फिरते कभी कभी चाय पीने का शौक हो जाता है, और हमारे रामदेव का तो, और यहाँ का पूछना है क्या, माशाल्लाह चाय के नाम भी बड़े मशहूर है। तो आ गया फौरन अपनी बाइक घुमाया, आया, चाय पिया, चला गया। कभी अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह मेरे जी में आया चाय पीने का, तूने इंतजाम किया। वो मदरसे के बच्चे हजार मरतबा सोचते कि मुझे मगरिब बस चाय मिले मगर कोई पिलाने वाला। वहाँ तो रूल और रेगुलेशन कायदा है कि भाई ये टाइम पे खाना खा लिया, अपनी मर्जी का खाना नहीं, अपनी मर्जी का पीना नहीं, अपनी मर्जी का रहना नहीं, अपनी मर्जी का बोलना नहीं, अपनी मर्जी का सुनना नहीं। मेरे दोस्त एक पाबंद होते हैं, और ये सिर्फ पाबंद होते हैं, ये जो मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं इतने पाबंद होते हैं कि अल्लाह की कसम, इन्हें मदरसे के बच्चे नहीं कहते, इन्हें मदीने वाले के मेहमान कहा जाता है, जो आज 250 की तादाद में यहाँ पर है। जो मांगेंगे अल्लाह कबूल करेगा इंशाअल्लाह, क्योंकि इनके हाथ जब उठेंगे ना तो कोई पर्दा बीच में नहीं होगा, क्योंकि ये सब टूटे हुए दिल है, और टूटा हुआ दिल जब हाथ उठाता है ना तो अल्लाह और बंदे के दरमियान में कोई पर्दा हुआ नहीं करता। सुल्तानिया जिन खाने वालों, आपको मुबारकबादी है कि आपने इतने सारे बच्चों के खबर होने के बाद आपने सबको जुमा पढ़ने का मौका दिया, और उनको हमारे साथ दुआ करने का मौका दिया। कितने उलमा आज आप देखो, हर सब में आपको एक एक दो दो आलिम, एक एक दो दो आलिम। ये सुल्तान या जिम खाने का वो तारीखी मंजर है कि जुमा की नमाज हो रही है और हर सब में आपको एक या दो आलिम नजर आते हैं। एक ग्राउंड फ्लोर फ्लैट है, पहला वाला फ्लोर, दूसरा वाला फ्लोर। अब मेरे को तो बहुत खुशी इस बात की है कि जन्नती हो गए। बोलो कौन यहाँ के वो जवान जिन्होंने, जब पता चला कि 250 उलमा इकराम और तलबा इकराम आ रहे, हमारे जवान लग गए। आपने देखा होगा बाहर कितनी सफाई हो गई। बोलो हुई कि नहीं हुई सफाई? बाहर का मैदान साफ कर दिया, पहले माले को साफ कर दिया, दूसरे माले को साफ कर दिया, चटाइयां बिछा दी, कारपेट बिछा दिए, दरिया बिछा दी। मेरे प्यारों, एक हदीस पाक सुनना, हमारे नबी मस्जिद में थे। बोलो हमारे नबी कहाँ थे? मस्जिद में थे। एक सहाबी आए मस्जिद में। अब मस्जिद में आपको मालूम है कभी कभी कोई कचरा होता है, कोई कंकर होता, तो साहबी ने देखा हुआ कोई छोटा कंकर है तो उसको यूं उठाया, उस जमाने में ऐसे लंबे लंबे कुब्बे पहनते थे, तो उस कुब्बे के अंदर रख दिया, कंकर उठाया और रख दिया। हमारे आका साहब की नजर मुबारक पड़ी, हमारे नबी ने फरमाया इधर आओ, इधर आओ, क्या उठाया आपने? कहा वो मस्जिद में कचरा था ना, वो मैंने उठा दिया। हमारे नबी की आंखों में आंसू थे, फरमाया तुम्हारे उठाने में देर हुई, उससे पहले पहले अल्लाह ने जन्नत में हूर के साथ तुम्हारा निकाह करवा दिया। तुम्हारे उठाने में देर हुई, उससे पहले पहले अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत में हूर से निकाह करा दिया। मैं कह रहा हूँ हूर से निकाह ऐसे तो हो नहीं जाएंगे जब तक जन्नत में नहीं जाएगा, पर हूर से निकाह तो बात की बात है, पहले एंटर का होगा भाई, पहले जन्नत में एंटर होगा ना फिर हूर से। इसका मतलब हमारे नबी का ये था कि जाओ अल्लाह ने तुम्हें जन्नती बना दिया। तो मस्जिद से एक कंकर कोई उठाए, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे कि तेरा हूर से निकाह हो गया, तू जन्नती हो गया। तो ये सुल्तानिया जिम खाने के वो जवानों, आपको सलाम करता हूँ, बल्कि सारा महल्ला आपको सलाम करता है कि आज आपने जो सफाई की है सिर्फ उलमा के वास्ते, सिर्फ तलबा के वास्ते, अल्लाह की मोहब्बत में, रसूल की मोहब्बत में, बगैर कोई पगार, बगैर कोई तनख्वाह। मैं नहीं कहता, नबी का वादा है कि अल्लाह ने जन्नत में हूरों के साथ तुम्हारा निकाह करा दिया, बल्कि कुरान करीम में जो मस्जिद की देखभाल करता है ना, हाँ भाई वो दादागिरी वाली देखभाल नहीं, मैं मुतवल्ली कोई बोलने का नहीं, वो हमारी दादागिरी नहीं, जो मुतवल्ली भी नहीं, ट्रस्टी भी नहीं, सेक्रेटरी भी नहीं, इमाम भी नहीं, मुअज्जिन भी नहीं, लेकिन फिर भी आके मस्जिद में झाड़ू दे रहा है, मस्जिद की सफाई कर रहा है। अल्लाह क्या फरमाते हैं? अल्लाह फरमाते हैं किसी के बारे में कहो न कहो, इसके बारे में कहूंगा कि दुनिया में भी इसका ईमान मैंने पसंद किया, आखिरत में भी इसका ईमान पसंद कर लिया। ये किसमें लिखा हुआ है? قرآن میں قرآن میں آٹھواں پارا بولو کہاں پر اللہ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ اللہ فرماتے مسجد کا کوئی ذمہ دار نہیں لیکن فکر میں ہے کہ اللہ کا گھر آباد ہو جائے اللہ کے گھر کی محنت کرو اللہ کے گھر میں جھاڑو دے دو اللہ کے گھر میں صفائی کر لو اللہ فرماتا تیرے ایمان کی گواہی کوئی دے گا نہیں دے گا پیدا کرنے والا اللہ خود تیرے ایمان کی گواہی دے گا اسے میرے پیاروں یہاں کے سلطانیہ جن خانہ کے جوانوں کو مبارکبادی آنے والے طلبہ کا بہت بہت شکریہ آنے والے بڑے بڑے اساتذہ کرام جو بڑی بڑی حدیث کی کتابیں پڑھاتی اس وقت ہمارے درمیان میں ہیں ان کا بھی بہت بہت بہت شکریہ چاہے وہ حضرت مولانا عبد المنان صاحب ہو چاہے وہ حضرت مولانا مفتی صفی اللہ صاحب ہو چاہے وہ حضرت مولانا عارف صاحب ہو چاہے وہ حضرت مولانا سہیل صاحب ہو چاہے وہ حضرت مولانا مجیب اللہ صاحب ہو یا بہت سارے علماء کرام اور طلبہ کرام اس وقت ہمارے درمیان میں ہیں اللہ تعالیٰ سب کے آنے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے اور جن لوگوں نے یہ طلبہ کو بلایا بھائی مسجد کی صفائی کرنے والے خدمت کرنے والے ماشاءاللہ جنتی لیکن جن لوگوں نے بلایا اور جن لوگوں نے محنتیں کی چاہے وہ ہمارے جنید بھائی اورا والا ہو یا ہمارے جنید بھائی ٹیم یو سی اے والے ہو یا ان کے جتنے بھی رفقاء ہیں جنہوں نے مل کر ان بچوں کو بلایا اور آج بچوں کو کہہ دیا آپ کی مرضی کے مطابق کھیلنا ہوگا آپ کی مرضی کے مطابق کھانا ہوگا آپ کی مرضی کے مطابق چائے اور ٹھنڈے کا انتظام ہوگا میں کہتا ہوں جس نے نبی کے مہمان کو کھلایا اللہ کی قسم اللہ نے جنت میں بھی ان کا دسترخوان تیار کر دیا ہوگا اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور دو باتیں پھر کہوں گا پورے بیان کا خلاصہ پہلی بات بولو نماز کون کون تیار ہے میں وہ ہرنی کو ہمارے نبی نے کتنی مرتبہ کہا آ گئی نا واپس میں بھی ہاں کہہ رہا ہوں آپ سے میں تو گنہگار لیکن نبی کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ ہمارے نبی نے نماز کے لیے 7000 مرتبہ کہا تو جمعہ پڑھ کے جاؤ گے پھر کون کون تیار ہے بھائی ہر پانچ نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے بولو بولو بولو بولو بولو بولو ان شاء اللہ اور ایک بات درود پاک ابھی تقسیم ہوگا ابھی درود پاک نماز کے بعد تقسیم ہوگا جو آج ہی پڑھنے کا ہے کون سے دن ہر جمعہ کو عصر کی نماز کے بعد کتنی مرتبہ 80 مرتبہ اللہ 80 سال کے گناہوں کو معاف کرے گا 80 سال کی عبادت ہمارے نام اعمال میں لکھے گا پڑھو درود شریف اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین میں سنت سبھی کی باقی ہے ادا کر لے پھر انشاءاللہ خطبہ نماز الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا حي

الحمد لله الذي أمطر أقطار الرحمة من سحاب المغفرة على المقرين بلا إله إلا الله محمد رسول الله شفيع في الحشر لا إله إلا الله محمد رسول الله ونور على الصراط لا إله إلا الله محمد رسول الله ومكتوب على باب الجنان لا إله إلا الله محمد رسول الله ومفتوح باب الرحمة ببركة لا إله إلا الله محمد رسول الله قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد هو سلسبيل ونهار لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين خصوصا على أول الصحابة وأفضلهم بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق التقي أسبق بإقرار لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى أعدلهم أمير المؤمنين عمر النقي بفيضان أنوار لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى أحلمهم أمير المؤمنين عثمان جامع أسرار لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى أعلمهم أمير المؤمنين علي الرضي قاطع الكفار بذي الفقار لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى الإمامين الهمامين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين كاشفي أستار لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء بأزهار لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى عمي الشريفين المكرمين بين الناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة ببشارة المصطفى وعلى أبنائه الطاهرين وبناته الطاهرات وأزواجه المطهرات وعلى سائر المهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تعادلوا يا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون کندھے سے کندھا ملا لے جن حضرات کے پیجامہ پتلون تخلوں کے نیچے ہو اوپر کندھے اللہ کی رحمت میں توجہ رہے مل مل کے کھڑے رہے اللہ سب کے دلوں کو ملائے محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا راد لما قضيت اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا حافظ يا حفيظ يا رقيب يا وكيل يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا الله أمر بناكم أفرما الله أمر خطا وسدر كتر فرما الله بہت بڑے کچھ کہا رہے ہیں بہت بڑے گناہ کہا رہے ہیں بہت بڑے خطا کہا رہے ہیں ہم نے آنکھوں سے گناہ کیے اللہ اچھی خاصی عمر ہو چکی ہماری اب بھی آنکھوں کا غلط استعمال ہوتا ہے کانوں کا غلط استعمال ہوتا ہے زبان ہاتھ پاؤں کا غلط استعمال ہوتا ہے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ آج تو مجمع بہت پیارا مجمع ہے اللہ اللہ وہ مدرسے کے بچے آئے ہیں جو وطن سے بے وطن ہیں اللہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آئے ہیں اپنے گھر کے در و دیوار کو چھوڑ کے آئے ہیں اے اللہ اپنی بہنوں کو اور بیٹی اور اپنے بھائیوں کو روتا ہوا چھوڑتا ہوا دیکھتے ہوئے آئے ہیں الہ العالمین بہت سارے علماء کرام یہاں ہیں ان کے سینے میں قرآن ہے اور حدیث ہے یہ 24 گھنٹے قال اللہ اور قال الرسول کے ماحول میں رہتے ہیں الہ العالمین ان اساتذہ یہ علماء اور یہ پیارے بچوں کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ سب کی روزی میں برکت دیتے بہت سے لوگ روزی میں بہت پریشان ہیں اللہ بہت پریشان ہے اللہ اور روزی کا دروازہ کہیں کھلتا ہوا نظر ہی نہیں آتا اللہ اے اللہ بے حساب برکت والی حلال روزی عطا فرما دے اللہ جو قرضے میں ڈوبے ہیں غیب سے ان کے قرضے ادا کروا دے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما دے اللہ جو صاحب اولاد ہے اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا دے عالم بعمل بنا دے حافظ کامل بنا دے دین اور دنیا دونوں علوم سے مالا مال فرما دے ہر بچے کو ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما دے ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے الہ العالمین آج یہ مسجد کو جنہوں نے سجایا ہے جنہوں نے مزین کیا ہے جنہوں نے مسجد کے لیے بہت خدمتیں کی ہیں جنہوں نے بچوں کے لیے اللہ بچے نہیں تیرے نبی کے مہمانوں کے لیے اساتذہ علماء کے لیے جو خدمتیں کی ہیں اللہ دونوں جہاں میں بہترین بدلا عطا فرما دے اللہ ہم سب کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دے اللہ جو باتیں کہی گئی سنی گئی اللہ اللہ نہ صحیح کہنے کی عادت ہے نہ سننے کی اللہ توفیق ہے لیکن اللہ تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے اللہ آج کے اس کہنے کو قبول فرما لے سننے کو قبول فرما لے ہم سب کو عمل کرنے والا بنا لے اللہ جو پریشان ہے بہت سے لوگ پریشان ہیں بہت سے لوگ پریشان اپنی پریشانی کسی کو بتا بھی نہیں سکتے اپنا دکھ کسی کو سنا بھی نہیں سکتے اللہ رات کے سناٹے میں کروٹیں لے کر اپنا دکھ تیرے سامنے رکھ دے دے اللہ سب کے دکھوں کو سکھ میں بدل دے سب کے سیئات کو حسنات میں بدل دے الہ العالمین ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت عطا فرما تندرستی عطا فرما صحت عطا فرما جن کے اماں ابا دنیا چھوڑ کے چلے گئے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے اللہ جو مانگا وہ بھی دے دے جو رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے جتنے شروع سے پناہ مانگی حفاظت فرما دے وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين